Псалом 149. Алілуя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять його ім'я у танці, при бубні і при арфі, хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах хай ликують. Хай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами – покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож – в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити. Це слава всіх його преподобних. Алілуя!